بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة للكافرين، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم الناس، birlikte Tevbe suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde 49. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 49. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratiğe aktarmak üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Tevbe suresinin okuduğumuz son bölümlerinde Müslümanlar Allah ve Resulünün savaş çağrısına koşmuşlar. Tebuk seferi için kurmalı bir çalışmanın içine girmişler. Ama münafıklar yığınlarla mazeretlerin arkasına saklanıp sudan bahaneler uydurup bu seferden kaçma çabası içine girmişlerdi. Geçen hafta bir bölümünü demeye çalıştım. Bakın 49. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hakk'ın hususu şöylece ortaya koyuyor. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَنْلِي وَلَا تَفْتِنِّي. Münafıklardan kimileri gelip Peygamber Efendimiz'e şöyle diyorlardı. Ey Allah'ın Resulü, bütün arkadaşlarım bilir ki ben çok muttaki bir insanım. Ama benim bir zaafım var, ben kadınlara düşkünüm. Duydum ki gideceğimiz yerde Rum kadınları çok güzelmiş. Cihat gibi çok kutsal bir dava uğrunda gittiğimiz o ortamda kaş yapacağız derken göz çıkarırız, belki bir harama düşerim. Ne olur bana izin ver, beni fitneye düşürme, ben bu savaştan geri kalmak istiyorum. Bunun bir başka manası, ey Allah'ın Resulü, şu anda işimiz, başımız, dükkanımız, tezgahımız, ticaretimiz, bu savaşa, bu sefere çıkmamıza izin vermiyor. Vallahi başımızı taşıyacak vakit bulamıyoruz. Sen izin versen de izin vermesen de biz bu sefere çıkamayacağız. İyisi mi gel sen izin ver de senin izninle geride kalanlardan olalım, böylece kafir olmayalım. Senin iznin sayesinde geride kalmış olalım. Gel bizi fitneye düşürme, bize izin ver diyorlardı. Bir başka manası, ey Allah'ın Resulü, biz de şu anda nefis tezkiyesiyle meşgulüz. Biz nefislerimizi ıslahla meşgulüz. Henüz nefislerimizi ıslah konusunda başarıya ulaşamadık. Biz büyük cihatla meşgulüz. Sen bizi kendi halimize bırak. Öteki cihada sen dikkatliye çalışıyorlar. Bizi fitneye düşürme demeye çalışıyorlardı. Allah da diyor ki اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. Dikkat edin, bu sözleriyle, bu davranışlarıyla bu kafirler, bu münafıklar zaten fitnenin tam ortasına düştüler. Bizi fitneye düşürme ey Allah'ın Resulü diyen bu insanlar bu davranışlarıyla zaten fitnenin tam ortasına düştüler. وَاِنَّ جَهَنَّمَا لَمُحَيْطَةٌ بِالْكَافِرِينَ Şüphesiz ki cehennem bu tür kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Allah ve Resulünün bir cihat çağrısına, bir savaş davetine evet diyemeyen bu kafirler zaten cehenneme gitmek zorundadırlar. Bu münafıkların bir özelliğinden daha söz edecek Allah. Bakın buyuruyor ki اِنْ تُسِكَ حَسَنَةٌ تَسُبْهُمْ Peygamberin çıkacağın bu seferde sana bir iyilik ulaşacak olursa bir galibiyet, bir devlet, bir zafer, bir ganimet ulaşacak olursa onlar üzüntüden deliye dönerler. Çok üzülür o münafıklar. Ama وَاِنْ تُسِكَ مُسِيبَةٌ çıkacağın bu seferde sana bir musibet ulaşırsa, istenmeyen cinsten bir şeyler başına gelirse, bir hezimet, bir mağlubiyet, bir yaralanma, bir şehadet senin başına gelirse, yakulu bu münafıklar şöyle derler, قَدْ اَخَدْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ İyi ki daha önce biz tedbirimizi almışız. İyi ki akıllarımızı kullanıp, kafalarımızı kullanıp bunlarla birlikte bu sefere çıkmamışız. Eğer bunlarla birlikte biz de bu savaşa katılmış olsaydık, şimdi peygamberin başına, müminlerin başına gelenler bizim de başımıza gelmiş olacaktı. İyi ki biz aklımızı kullanmışız, onlarla birlikte bu sefere çıkmamışız. وَيَتَوَلَّ وَهُمْ فَلِقُونَ Sevinerek, peygamberin başına gelenler bizim başımıza gelmedi diye sevinerek evlerine döner o münafıklar. Allahu Ekber. Anladınız değil mi? Şimdi bir adam ben Allah'a inandım diyecek. Bir adam ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman ettim diyecek. Peygamberim benim can ciğer rehberimdir diyecek. Ama bir savaşta peygamberi yalnız bırakacak. Peygamberin başına gelenler benim başıma gelmedi diye sevinecek. Böyle mümin olmaz ki, böyle iman olmaz ki, imanın bir bedeli vardır, imanın bir ispatı vardır. Ben Allah'a inandım diyen bir kişi, ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı elçi olarak kabul ettim diyen bir kişi, bu inancının bedelini ödemek üzere malını ve canını ortaya koymadıkça, Allah ve Resulü için ölümü göze alabilecek bir noktaya gelmedikçe bu kişi mümin olmaz. Bakın bir Müslüman Müslümanların başarısına sevinir, Müslümanların başarısızlığına da üzülür. Demek ki bunların safı İslam değil. Bunlar İslam safında değil. Peygamberin başına bir musibet geldiği zaman iyi ki biz aklımızı kullanmışız, onunla birlikte gitmemişiz. Şimdi biz onunla birlikte olmuş olsaydık, onun başına gelen felaketler bizim başımıza da gelecekti diye seviniyorlar. Peygamber bir galibiyete ulaştığı zaman da üzüntülerinden deliye dönüyorlar. Bakın dikkat ederseniz bu hainlerin hesap edemedikleri bir gerçek daha var. Onu da söyleyeyim. Bu münafıklar kendilerini hayata etkin görüyorlar. Başarılarını kendilerinden biliyorlar. Başardıkları zaman seviniyorlar, kendilerini putlaştırıyorlar. Başaramadıkları zaman da yine başarısızlıklarını kendilerinden bilip üzülüyorlar, intihar ediyorlar. Halbuki Allah'ın bir takdiri vardır. Bir Müslüman başardığı zaman onu Allah'tan bilir, hamd eder. Rabbim bana fırsat verdiği için ben bu işi başardım de kendisinden bilmez onu Allah'tan bilir. Başaramadığı zaman da kendi kendini intihara sevk etmez. Rabbim takdir etmemiş, kaderimde yokmuş, Allah benim için bunu yazmadığı için ben bunu başaramadım de o Müslüman kesinlikle intiharı düşünmez. Dikkat ederseniz intiharlar kafir dünyada, Yahudi ve Hristiyan dünyada çok yoğundur. Neden? Çünkü onlar kendilerini hayata etkin zannediyorlar. Allah'ı diskalifiye ediyorlar, kaderi, takdiri diskalifiye ediyorlar. Başarılarını kendilerinden biliyorlar, başardıkları zaman kendilerini tutlaştırıyorlar, aşırı seviyorlar. kaybettikleri zaman da aşırı üzülüyorlar, intihar etmeye cehet ediyorlar. Bakın, intihar eden bir adamın cenaze namazı kılınmaz hükmü de işte buradan kaynaklanmaktadır. Halbuki bir Müslüman Allah'ın takdirine inanır, Allah'ın kaderine inanır, başardığı zaman başarısını Allah'tan bilir, kaybettiği zaman da kaderin böyleymiş, Allah nasip etmemişler, o kesinlikle intiharı düşünmez. Bakın, bu anlattığım bölümü bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz çok açık ve net bir biçimde şöylece ortaya koyuyor. Kul, de ki ey peygamberim, bu beyinsiz münafıklara de ki ey peygamberim, lem musibena illa ma keteballahu lena. Bizim başımıza ancak Allah yazgısı gelir. Bizim başımıza gelenler ancak ve ancak Allah'ın bizim adımıza yazdıklarıdır. Yani biz kadere iman ediyoruz. Acı, tatlı, iyi, kötü, galibiyet, mağlubiyet, kar, zarar, şehadet, ölüm, başarı, başarısızlık bizim başımıza ne gelmişse hastalık, sağlık, zenginlik, fakirlik, güçlülük, güçsüzlük bizim başımıza ne gelmişse ezelde Allah'ın yazdıklarıdır. Biz kadere iman ediyoruz. Bizim üstümüzde bir varlığı bizim hayatımıza egemen olduğuna iman ediyoruz. De ki o beyinsiz münafıklara ey peygamberim, bizim başımıza gelenler Allah'ın ezelde bizim için yazdıklarıdır. Huve mevlana, o Allah bizim mevlamızdır. Allah bizim velimizdir. Bizim adımıza bize danışmadan tek taraflı karar veren mercidir Allah. Allah bizim velimizdir. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler sadece Allah'a tevekkül ederler. İşte müminin kafirden ayrıldığı nokta burasıdır. Mümin herhangi bir iş konusunda kendisine düşenleri yapar, kendi uhdesinde olanları yaptıktan sonra sonucu Allah'tan bekler. Çünkü mümin Allah'a tevekkül eden kişidir. Ama bakın münafıklar, başarılarını kendilerinden biliyorlar. İyi ki aklımızı kullanmışız, bu sefere çıkmamışız. Ya da başarısız oldukları zaman yine kendilerinden biliyorlar. Kaderi diskalifiye etmeye, Allah'ı yok saymaya çalışıyorlar. Bakın bundan sonra yine Peygamber Efendimiz'in böyle düşünen, sır düşünen münafıklara şöyle demesini emrediyor. Kul, de ki ey peygamberim, هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا اِلَّا اِحْتَلْ حُسْنَيْنِ Ey münafıklar, sizler bizim hakkımızda iki iyilikten bir iyilik bekliyorsunuz. Sizler bizim çıktığımız bu seferde bizim hakkımızda iki iyilikten bir iyilik bekliyorsunuz, başka değil. Biz çıktığımız bu seferde ya gazi olarak evlerimize döneriz ki bu bizim için iyiliktir, ya da şehit olarak Rabbimizin huzuruna, cennete gideriz ki bu da bizim hakkımızda bir iyiliktir. Ey münafıklar, sizler biz Müslümanlar konusunda iki iyilikten başka bir şey beklemiyorsunuz. Yani bir müminin hayatında kayıp diye bir şey yoktur. Biz ölsek de galibiz, kalsak da Allah için hareket eden bir mümin, Allah için sefere çıkan bir mümin ister gazi olarak evine dönsün, ister şehit olarak Allah'ın huzuruna gitsin, onun hayatında kayıp diye bir şey yoktur. Müminin hayatında kayıp diye bir şey yoktur. Siz bizim hakkımızda ey kafirler, ey münafıklar, bu iki iyilikten başka bir şey beklemiyorsunuz. Çünkü bakın, kar ya da zarar, galibiyet ya da mağlubiyet, zafer ya da hezimet, dünya şartlarına göre hesap edilmez. Ahiret şartlarına göre hesap edilir. Eğer bütün bunları dünya şartlarına göre hesap ederseniz, o zaman belinden testereyle biçilmiş olan bir peygambere kaybetti demek zorunda kalırsınız. Yahya Aleyhisselam kılıçla boynundan kesildi, şehit edildi, ona kaybetti, başaramadı demek zorunda kalırsınız. Ya da eğer bir peygambere iki kızından başka kimse iman etmediyse, o peygamber başaramadı demek zorunda kalırsınız. Öyle değil. Galibiyet ya da mağlubiyet, kayıp ya da kazanç, zafer ya da hezimet, kâr ya da zarar dünya şartlarına göre hesap edilmez. Ahiret şartlarına göre hesap edilir. O zaman belinden testereyle biçilen bir peygamber galipti. Sadece kendisine iki kızı inanmış, başka hiç kimsenin inanmadığı Lut aleyhisselam galipti, Hud aleyhisselam galipti, bunların hepsi galipti. Çünkü onlar Allah için hareket ettikleri sürece ölse de galip, kalsa da. Şu anda Irak'ta Müslümanlar öldürülüyor. Şu anda Filistin'de Müslümanlar öldürülüyor. Şu anda Çeçenistan'da, Afganistan'da Müslümanlar şehit ediliyor. Peki öldürülenler mağlup mu? Öldürenler galip mi? Hayır. Dünya şartlarına göre hesap ederseniz evet, ama ahiret şartlarına göre hesap ederseniz o şehit olan müminlerin hepsi cennete gitti, kârdadır. Peki öldürenler ölmeyecekler mi? Onlar dünyaya kazık mı çakacaklar? Elbette onlar da ölecek. Peki onlar nereye gidiyorlar? Bir Müslüman kanı dökmenin karşılığı onların yeri cehennemdir. Peki kim kazançlı? Mümin ölse de galiptir, kalsa da, gazi olarak evlerimize dönsek de galibiz, şehit olarak cennete uçsak da galibiz. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e sır kafalı, basit düşünceli münafıklara ve kafirlere bunu ilan etmesini istiyor. De ki onlara ey peygamberim, ey münafıklar, ey kafirler, sizler bizim hakkımızda iki iyilikten bir iyilik bekliyorsunuz ama وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ biz de sizin için şunu bekliyoruz, şu iki şeyi bekliyoruz. اَنْ يُسِيبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ ya Allah kendi katından bir azap gönderecek, sizin kökünüzü kazıyacak, ya da اَوْ بِاَيْد۪ينَا ya da bizim ellerimizle siz helak olacaksınız. Ya Allah bir azap gönderecek, defterinizi bülecek, biz sizin hakkınızda bunu bekliyoruz, ya da bizim kılıçlarımızın hedefi olacaksınız, bizim ellerimizle gebertileceksiniz. İşte biz de sizin hakkınızda bu iki şeyden birini bekliyoruz. فَتَرَبَّصُوا بَكَيْنِ اِنَّا مَعْكُمْ مُتَرَبِّصُونَ biz de sizinle birlikte bekliyoruz. Bakın dün Peygamberimiz karşısındaki kafirlere, münafıklara bunu söylüyordu. Peygamber Efendimiz yolundan o kadar emindi ki, dininden o kadar emindi ki, bakın diyor ki, bekleyin ey kafirler, biz de bekliyoruz. Görelim Mevla neyler, ne derse güzel eyler. Bakalım akıbet kimmiş? Bakalım hak yolunda kimmiş? Sapık yolda kimmiş? Kim galip gelecekmiş, kim mağlup olacakmış? Kim cennete gidecekmiş, kim cehenneme yuvarlanacakmış? Bekleyin, biz de bekliyoruz. Yakında siz de göreceksiniz, biz de göreceğiz. Şu anda biz de karşımızdaki kafirlere aynı şeyi demek zorundayız. Bekleyin ey kafirler, biz de sizinle birlikte bekliyoruz. Bakalım akıbet kiminmiş? Bakalım Allah yolunda olanlar mı galip gelecekmiş? Allah karşıtı olanlar, Allah düşmanı olanlar mı galip gelecekmiş? Bekleyin, biz de bekliyoruz. Ne kadar bekleyelim? Allah bir Nuh Aleyhisselam'ı yanında 3-5 gariban Müslümanla birlikte 950 yıl bekletiverdi. Bilmeyiz ki 950 yıl bekleyiverdi Allah'ın elçisi. Nihayet bir tufanla Allah düşmanları yok olup giderken gemiye binen, Nuh Aleyhisselam'ın kaptanlığına evet diyen, onun görünmesine giren, tercihli peygamberden yana kullanan hak yolunun yolcuları dimdik ayakta, kafirler gebelip gitmiş. İşte sonuç bu. Bir Hud Aleyhisselam düşünün. Yeryüzünün en süper gücü Ağ kavmi karşısında 100 yıllar bekledi. Sonuç ne oldu? Sarsar denen bir rüzgar gönderdi Allah. 7 gün 8 gece Ağat kavminin üzerine o rüzgarı musallat etti. Hızı bilmem kaç bin kilometre bir rüzgar gönderdi. Taş taş üstünde bırakmadı. 30-40 metre boyundaki insanlar Ağat kavmi ikili kurt yemiş, hurma ağaçları hof kurma ağaçları gibi yerlere devriliverdi. Hud aleyhisselam, bekleyen Hud aleyhisselam, çevresindeki 3-5 gariban Müslümanla dimdik ayakta Ad kavmi yok olmuş gitmiş. Bir Salih aleyhisselam, yeryüzünün en büyük medeniyetini kurmuş Semud kavminin içinde yüzyıllarca bekledi. Sonra ne oldu? Bir titreşim gönderdi Allah'a. Bir sayha gönderdi. Mağaralarının içinde, taştan koydukları mağaralarının, evlerinin, saraylarının içinde Semud kavmi diz çöküverdi. Hepsi helak oldu. 3-5 gariban müminle birlikte Salih aleyhisselam dimdik ayakta. Bir Musa aleyhisselam bekledi. Kızıldeniz'de Firavun ve çevresindekiler boğuluncaya kadar müminler sağ salim karşıya geçti. Dimdik ayakta Musa aleyhisselamın toplumu, ama Firavun olmadı. Denizde boğulup gitti. Bir İbrahim aleyhisselam Nemrut onu ateşe atıncaya kadar bekledi. Sonra Allah onu galip getirdi. Nemrut'u yok etti. Bir Muhammed aleyhisselam Mekke'nin fethine kadar bekledi. Mekke'nin fethiyle birlikte kendisine düşman olanların hepsi Müslüman oldu. İslam safına geçiverdi. 3-5 insan hariç müminler dimdik ayakta, kafirlerin hepsi İslam safına geçivermiş. Bu Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde değişiklik olmaz. Bekleyin ey kafirler, bekleyin ey Amerika, bekleyin ey İsrail, bekleyin ey Avrupa kafirleri, bekleyin ey Yahudi ve Hristiyanlık dünyası, biz de bekliyoruz. Bakalım Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne kadar bekleyeceğimizi Allah bilir, onun tayini bize ait değil. İşte biz de şu anda kafirlere dün Peygamber Efendimiz'in söylediğinin aynısını söylüyoruz. فَتَرَبَّسُوا اِنَّا مَعْكُمْ مُتَرَبِّسُونَ قُلْ اَنْفِقُوا تَوْعَمْ اَوْكَرْهَا Ey münafıklar, gönüllü ya da gönülsüz infak edin bakalım. لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ Sizden ebediyen bu harcamalarınız, bu infaklarınız kabul edilmeyecek. Allah sizin yardımlarınızı, infaklarınızı ebediyen kabul etmeyecek. Çünkü اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ Siz itaatten çıkmış, Allah'a tuğluktan çıkmış fasık bir güruhsunuz, fasık bir toplumsunuz. Bakın, münafıklar Medine'de savaştan kaçmaya çalışıyorlar bir taraftan, mazeretlerin arkasına saklanmaya çalışıyorlar bir taraftan da, savaşa gitmek isteyen Müslümanlara yardım ediyorlarmış. Parasal yardım, parasal destekle bulunuyorlarmış. Neden yapıyorlardı bunu? Maskemiz düşmesin diye, küfrümüz anlaşılmasın diye, nifakımız açığa çıkmasın diye şöyle diyorlarmış Müslümanlara. Ey kardeşlerimiz, her ne kadar sizlerle birlikte gelemiyorsak da biz arkanızdayız, desteğimizdeyiz. Hiç korkmayınız, arkanızda biz varız, mali destekte bulunacağız, sizi destekleyeceğiz. Nedense kimlerine sadece parasal destek düşüyor değil mi? Birileri gidecek, canını dişine takacak ama ötekiler sadece parasal destekle onlara katılacak. Kimlerine bu düşüyor demek ki? Bakın Allah diyor ki peygamberim de ki onlara gönüllü ya da gönülsüz verin bakalım. Ama şunu kesinlikle bilesiniz ki ey münafıklar, sizin yardımlarınız asla hüsnü kabul görmeyecek. Sizin yardımlarınız ebediyen Allah katında kabulü şayan olmayacak. Niye? Çünkü siz Allah'a itaatten çıkmış, Allah'a kulluktan çıkmış, fasık bir toplumsunuz, itikadi fıskın içindesiniz. Peki, onların bu infaklarının Allah katında kabul edilmeyişine engel, kabul edilmeyişine engel değilmiş ya da kabul edilmeyişine sebep neymiş? Bakın bundan sonraki ayet-i kerimesinde de Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ Onların yaptıkları bu parasal yardımın kabul edilmesine engel sebep şuymuş. Onlar Allah ve Resulü'nü inkar ediyorlar. Allah ve Resulü'nü örtüyorlar, örtbas ediyorlar. Allah ve Resulü'nü gündemlerine almıyorlar. Başka? Bir de وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالًا O münafıklar tembel tembel namaza geliyorlar. İstemeye istemeye namaza geliyorlar. Namaza çağrıldıkları zaman sanki idam sehpasına gidiyorlarmış gibi bir tavır içine giriyorlar. Sebep? Namaza inanmıyorlar ki. Namazla Allah'a kulluk ettiklerine inanmıyorlar. Namazla Allah'ın rızasını kazandıklarına inanmıyorlar. Namazla sevap beklemiyorlar. Namazla din kurtarma derdine düşüyorlar. Namazla din kurtarma derdine düşüyorlar. Çünkü namaz kılmak zorundayız diyorlar. Müslümanların mescidinde Müslümanlara görünmek zorundayız. Çünkü namaz kılmadığımız zaman İslam ümmetinin üyesi olmaktan çıktığımız anlaşılır. Maskemiz düşer ve küfrümüz açığa çıkar. Nifakımız açığa çıkar. İyisi mi? Beş vakit Müslümanların mescidine gitmek zorundayız diyorlar. Böyle inanmadan mescide girişlerinden dolayı namaza tembel tembel geliyorlar diyor Allah. Bir de وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ve de istemeye istemeye infak ediyorlar. Gönülsüz infak ediyorlar. İnfaklarının altında yatan sebep de cihada inandıklarından, Allah'ın dinine iman ettiklerinden dolayı değil, sırf maskemiz düşmesin diye, münafıklığımız, küfrümüz açığa çıkmasın diye. Peki, bu iki özellik nifak alametiymiş. Namaza karşı isteksiz, tembel olma, bir de infak söz konusu olunca malının en çağırını, çürüğünü verme, hani zekat keçisi gibi metikler falan diyorlar ya, sanki zekat keçisi malın en çağırını ve çürüğü, öyle anlaşılır oldu. Öyle değil. Bir Müslüman isteyerek vermeli. İslami bir hizmet söz konusu olunca sanki cebinde akrep varmış gibi bir Müslüman isteksiz olmamalı. Can evinden bir parça kopuyormuş gibi bir davranışın içine girmemeli. Allah yolunda çok daha infak edebilmeli ve de namaza çağrıldığı zaman da hemen koşmalı. İstemeye istemeye gönülsüz bir biçimde namaza giderek Allah korusun. Bizde itikadi nifak olmaz. Çünkü biz Allah ve Resulüne elhamdülillah iman ediyoruz. Bizimki belki ameli fısk, ameli nifak olabilir. İtikadi nifak olmaz. Çünkü itikadi nifak Allah korusun. Küfürdür. Bu adamlar Allah ve Resulü'nü inkar ediyorlar. Biz Allah ve Resulü'ne iman ediyoruz. Eğer sabah namazına biraz zor kalkıyorsa, biraz sıkıntı çekiyorsa en fazla bizimki ameli nifak olur ama münafıklar gibi, kafirler gibi itikadi bir nifak olmaz inşallah. Ama yine de bu iki konuya dikkat edelim. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Ey Peygamberim ve ey Peygamber yolunun yolcuları, sakın ha şu münafıkların ellerindeki malları ve evlatları sizi imrendirmesin. Sakın şu münafıkların, şu kafirlerin ellerindeki mallarına ve evlatlarının çokluğuna imrenmeyin. Kur'an-ı Kerim'de mal ekonomik gücü, evlat da askeri ve siyasal gücü temsil eder. Sıkça geçer. Onların malları ve evlatları, malları ve evlatları kendilerine bir fayda sağlamadığı gibi bu kavram sıkça geçer. Şunu anlayın. Mal ekonomik gücü, evlat da askeri ve siyasal gücü temsil eder Kur'an'da. Öyleyse ey müminler, şu münafıkların, şu kafirlerin ne ekonomik güçleri ne de askeri ve siyasal güçleri sakın ha gözlerinizi kamaştırmasın. Onların elindeki bu güçler karşısında sakın aşağılık duygusuna düşmeyin, sakın imrenmeyin. Yani bu kafirlere, bu münafıklara verilen bu güçler neden bize verilmedi diye sakın hayıflanmayın. İzzet ve şeref noktasında bir zaaf yaşamayın. Çünkü dikkat edin. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ Allah şöyle muad ediyor. لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا O kafirlere, o münafıklara verdikleri o güçlerle dünya hayatında azap etmek istiyor Allah. Demek ki kafirlerin ne siyasal güçleri, ne askeri güçleri, ne ekonomik güçleri onlar için hayırlı değilmiş. Hayırlı sanmayın. Bakın Allah o verdikleriyle onlara dünyada azap etmek için vermiş. Öyle değil mi? Mallarına bekçilik yapmak için bu seferden gerek kalmadı mı bu adamlar? Değil mi? Mallarının bekçisi olarak bu seferden gerek kalmadılar mı? Hayırlı oldu mu? Hayır, değil. Dükkanları, tezgahları, malları, mülkleri cihattan alıkoymadı mı onları? Malları, mülkleri, dükkanları, tezgahları, işleri, başları bin çengel takıp onları Allah yolunda bir cihattan alıkoymadı mı? Şu mallarına güvenerek onlar Allah'ı unutmadılar mı? Bu mallarına güvenerek onlar namaza bile vakit kılamayacak bir konuma gelmediler mi? Kur'an sünnet tanıyamayacak kadar Allah'ın dinini, Allah'ın farz kıldığı ilmi öğrenmeye fırsat bulamayacak kadar dünya malları onları meşgul etmiyor mu? Öyleyse onlar hayırlı değilmiş onlar için. Sakın imrenmeyin. Allah dünyada bu mallar sayesinde onlara azap etmek istiyormuş başka. وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Bir de kafirler olarak Allah dünyada onların canlarını almak istiyormuş da onun için bu ekonomik gücü, bu askeri ve siyasal gücü vermiş onlara. Bakın Zuhruf suresinde 33. ayeti kelimesinde Allah şöyle buyuruyor. Ben diyor insanların tek ümmet olacağını, tek millet olacağını bilmeseydim, kafirlerin evlerinin kapılarının altından, merdivenlerinin altından, tavalarını da gümüşten yapardım. Ben insanların tek millet olacaklarını bilmeseydim. Ne demek bu? Yani insanların küfre meyledeceklerini, Müslümanların şahsiyetleri bozulup da gavurlara meyledeceklerini, ya demek ki bütün keramet gavurluktaymış. Bak bu gavurlar şu kadar ekonomik güç sahibi olmuşlar. Evlerinin kapıları altından, eşikleri altından, merdivenleri altından, tavaların gümüşten. Demek ki bütün keramet gavurluktaymış. Biz de gavur olalım diye insanların, Müslümanların küfre meyledeceklerini ve sonunda tek millet olacaklarını, hepsinin gavur olacağını bilmeseydim diyor Allah, ben kafirlere çokça verirdim. Az verildiği halde yine de insanlar onların ellerindeki mallara bakarken gözleri kamaşıyor değil mi? Bir de çok verilseydi bu kafirlere, kapıları altından olsaydı, kapı kulu olmaz mıydı insanlar? Eşikleri altın olsaydı, onların eşiklerinde bel bağlayıp, onlara kul köle olmaz mıydı bu insanlar? Allah küfre prim vermiyor. Niye? Biliyor Allah. İnsanlar tek millet olacak. Müslümanlar da gavurluğa meyledi verecek. Allah bunu bildiği için kafirlere çok fazla vermemiş. Az bir şey verdiği halde bile şu anda insanların onlara bakışı ne kadar farklı değil mi? Bakın bir de buradan şunu anlıyoruz. Ey kullarım diyor sanki Allah bu ayeti kelimesinde. Ben kafirlere çokça dünya malı vermemişimin sebebi dünya malının benim gözümde değerli oluşundan değildir. Hatta Peygamberimizin bir hadisi var. Diyor ki Allah'ın Resulü, eğer dünyanın Allah katında sineğin kanadı kadar bir değeri olsaydı, Allah o dünyadan kafire bir yudum su bile vermezdi diyor Peygamberimiz. Çokça kafire verildiğine göre demek ki dünya malının Allah katında hiçbir değeri yok. Yani benim onlara çokça vermeyişimin sebebi dünya malı kıymetliyle kafirlerden esirgiyorum için değil. Sizin de küfre meyledip, sizin de bütün keramet kafirlikteymiş, biz de kafir olalım deyivereceğimizi bildiğim için ben küfre fazla prim vermiyorum diyor Allah. Öyleyse imrenmeyin kafirlerin elindeki mallara. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Yine bu surede gelecek, Allah diyecek ki yeryüzündeki bütün mallar mülkler, yani bütün dünya bir kafirin olsa, bir tek kafirin olsa Allah diyor ki وَمِثْلَهُ مَعْهُ bir de dünyanın bir misli daha onların olsa, yani bir kafirin iki dünyası olsa, iki dünyası olsa bir kafirin yarın kıyamet günü o kafir cehennemden kurtulmak için, ateşten azat olmak için o iki dünyayı fidye olarak verecekmiş. Al ya Rabbi fidye olsun, feda olsun. Yeter ki beni şu ateşten kurtar. Yeter ki beni cennete gönder diyecekmiş. Allah diyor ki iki dünya ondan fidye olarak kabul edilmeyecek. Yani iki dünyası olsa bir kafirin onu cehennemden kurtarmıyor, cennete götürmüyor ama Müslümanın yarım vurması ne diyor Peygamberimiz? İttekun nara velev bişikli temratin yarım vurmayla da olsa kendinizi ateşten cehennemden koruyun. Allah Allah. Yarım vurma. Bir vurması var bir Müslümanın. Böldü onun yarısını bir kardeşini infak etti. O yarım vurma onu cennete götürüyor. Onu cehennemden kurtarıyor ama bir kafirin iki dünyası olsa onu cehennemden ateşten kurtaramıyor. Onu cennete götüremiyor. Öyleyse imrenmeyin. O münafıkların güçlerine, kuvvetlerine imrenmeyin onların ellerindekilere. وَيَحْرِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ Allah adına yemin ederek derler ki vallahi de billahi de biz de sizdeniz. Biz de Müslümanız derler. Ama Allah diyor ki bakın وَمَا هُمْ مِنْكُمْ Hayır onlar sizden değildir. Onlar sizden değildir. Onlar mümin değildir. Onların kalpleri, kafaları, eylemleri, amelleri, düşünceleri, beklentileri hep kafirdir, kafirlerden yanadır. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ Ama bu hainler korkak bir toplumdur. Bakın Allah diyor, münafıklar çizgilerini ortaya koymaktan bile korkan, inançlarını, yollarını ortaya koymaktan bile çekinen korkak, şahsiyeti sivil bir toplumdur. Bakın, kafirler tercihlerini açıkça ortaya koymuşlar. Demiş ki ben Allah filan tanımam, ben din filan tanımam, ben peygamber filan tanımam, benim aklım var, benim mantığım var, benim zevkim var, benim keyfim var. Nasıl bir hayat yaşayacağımı, nasıl giyineceğimi, soframda neleri bulunduracağımı, nereden kazanıp nerede harcayacağımı, sabahleyin kaçta kalkacağımı, yani nasıl bir hayat programını izleyeceğimi pekala ben de bilirim. Bu konuda Allah'a da, Allah'ın kitabına da, Allah'ın elçisine de, Allah'ın dinine de benim ihtiyacım yoktur demiş. Çizgisini net ve açık bir biçimde ortaya koymuş, tercihini yapmış ve kafir çok rahattır. Kimse de onun üstüne varamaz. İlla namaz kıl, illa Müslümanca bir hayat yaşa demeye kimsenin hakkı yoktur. Kafir rahattır, çizgisi bellidir. Sonucuna kendisi katlanmak kaybı şartıyla çizgisini, tercihini ortaya koymuştur. Müslüman da belli. Ben Allah'a inandım. Ben benim hayrımı şerrimi Rabbim kadar bilemem. Ben benim menfaatimi zararımı Allah'ım kadar bilemem. Benim bilgim 40'tır. Benim anlayışım 40'tır. Beni Rabbim yarattığına göre, beni o programladığına göre, benim hayatım ondan olduğuna göre, havam, suyum, güneşim, hayatım, mematım, kaderim, ecelim, her şeyim Rabbim'den olduğuna göre, ben boynumdaki ipin ucunu Rabbim'in eline teslim ettim. O benim için neleri emrettiyse yapacağım, neleri yasakladıysa yakın semtine uğramayacağım diyen kişi de mümindir. O da tercihi açıktır, bellidir, o da rahattır. Ama bu ikisinin arasında bir yönüyle kafire benzeyen, bir yönüyle mümine benzeyen, yani ne tam kafir ne tam mümin tercihini açıkça ortaya koyamamış, çizgisini belirleyememiş, ikilem içinde olan münafıklar vardır. Bunlar azap içinde bir hayatın mahkumu etmişler kendilerini. Ama bu kendi tercihlerinin neticesidir. Allah onların tercihlerini onaylamış. Bakın bu adamlar inanmadıkları bir dinin namazını kılmak zorunda kalmışlar. İnanmadıkları bir dinin orucunu tutmak zorunda kalmışlar. İnanmadıkları bir dinin cihadı için parasal destek sağlamak zorunda kalmışlar. İnanmadıkları bir dinin mescidine 5 vakit gitmek zorunda kalmışlar. Niye? Maskemiz düşmesin diye, nifakımız anlaşılmasın diye, küfrümüz açığa çıkmasın diye. Ya bundan daha rezil bir hayat olmaz ki. Nifak Allah'ın yeryüzünde istemediği bir şeydir. Bakın Allah dünyada kafirleri zorlamıyor. Zorlasaydı kafirleri münafık yapardı Allah. Kimseyi zorlamıyor. Zorlasaydı Allah kafirleri imana, bütün kafirler münafık olurdu değil mi? şu anda kimi sistemler, kimi siyasal sistemler kendi içindeki vatandaşlarını inancının dışında şeyler yapmaya zorladıkları için vatandaşlarını kendilerine karşı münafık yapıyorlar. Adam vergi kaçırmak zorunda kalıyor ya. Yani inanmadığı şeyi yapmaya zorlayınca siyasal iktidarlar kendi vatandaşlarını kendilerine karşı münafık yapıyorlar. Bırakın ya herkes inancını yaşasın. Kimse kimseye kendi inancını dayatmasın. Ben nasıl istiyorsam öyle giyineceksiniz. Ben nasıl istiyorsam öyle bir hayat yaşayacaksınız. Demeye kimsenin hakkı yoktur. O zaman insanlara münafık yaparsınız. Allah bile kulların sahibi olduğu halde kullarını zorlamıyor. Bir evinizi tercih edin. Sonucuna kendiniz katlanma kaybı şartıyla ister küfrü ister imanı tercih edin demiş. Ama bu alçaklar ikisini de tercih edememişler. İki arada bir derede kalmışlar. Bir sarkaç gibi, bir bakarsanız mümin gibi davranıyorlar. Bir bakarsanız kafir gibi söz ediyorlar. Ağızlarından küfür cümleleri döküyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki namaz da kılıyorlar. Bunlar ikilem halinde bir hayata kendilerini mahkum etmişler. Tabii rol yapmak bunlara zor geliyor ya, kolay değil. Bakın her yerde rol yapacaksınız. Rolcu adam. İşleri, güçleri bol. Medine'de herkes Müslüman olmuş. Nereye gitseler Müslüman. Ne yapsın adamlar? Yani böyle tenha bir yer bulsalar da yavrumlukların rahat icraesine ona da müsait bir ortam bulamıyorlar. Öyle sıkılıyorlar, öyle bunalıyorlar ki bakın Allah şöyle anlatıyor. لَوْ يَجِدُونَ مَنْجَرًا Eğer sığınacak bir yer bulsalar اَوْ مَغَارَةٍ yahut da mağaralar bulsalar اَوْ مُدَّقَلًا ya da bir keler deliğinin bir kelerin girebileceği darlıkta, küçüklükte bir delik bile bulsalar insanın girmesi mümkün olmayan dar ve küçük bir delik de bulsalar لَوَلَّوْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُمْ sizden kurtulmak için koşarak oraya girecekler diyor Allah. Bıkmışlar adamlar ya, kolay değil, rol ya. Her yerde rol. Rolcu adamlar. Kolay değil, durumu idare etmeye çalışıyorlar. İşi kılmaya çalışıyorlar ama zor ya. Gerçekten zor. Allah diyor ki bakın, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ Peygamberin sadakaların taksimi konusunda, zekatların taksimi konusunda, bir de savaşlardan elde edilen ganimetlerin tevziği konusunda, dağıtımı konusunda onlar seni üzüyorlar. فَاِنْ اُوْتُوا مِنْهَا اَرَضُوا O mallardan kendilerine borca verildiği zaman razı oluyorlar. Ama وَاِنْ لَمْ يُوْتَوْ مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ Az verildiği zaman, istedikleri kadar verilmediği zaman da gazaplanıyorlar. Peygamber Efendimiz'i incitiyorlardı. Adil davran ey Muhammed. Seni adalete davet ediyorum ey Muhammed. Ona verdiğine bak, bana verdiğine bak diye Peygamber Aleyhisselam'ı üzüyorlardı. Ya Peygamber de adil davranmayacak da kim adil davranacak? Ve hey alçaklar. Öyle diyorlardı. Adil ol ey Muhammed. Adaleti gözet ey Muhammed diyorlarmış. Çokça verildiği zaman kendilerine seviniyorlar. Ama az verildiği zaman da gazaplanıyorlar, Peygamber Aleyhisselam'ı incitmeye çalışıyorlar. Adamların derdi para. Bakın Allah diyor ki, وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Eğer bu münafıklar Allah ve Resulünün kendilerine verdiklerinden razı olsalardı, وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ deselerdi ki Allah bize yeter. سَيُؤْتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ Şimdi az verilmiş olsa bile yakında inşallah Allah ve Resulü bize borca verecek diye Allah bize yeter diyerek Allah ve Resulü'nün kendilerine verdiklerinden razı olsalardı bir de اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَغِبُونَ Biz Allah'a rağbet etmişiz. Bizim hedefimiz Rabbimizin rızasını kazanmak. Az verilmiş, çok verilmiş. Bana az verilmiş, öteki kardeşine çok verilmiş. Biz ganimet için Müslüman olmadık ki, biz paraya ulaşmak için Müslüman olmadık ki, Biz Allah'ın rızasını kazanmak için Müslüman olduk. Biz cennete gitme emeliyle Müslüman olduk. Bizim hedefimiz Rabbimizin rızasıdır. Şu anda bize az verilmiş olsa bile yarın Allah ve Resulü bize çokça verir değilse değil. Yani Allah ve Resulü'nün kendileri için biçtiklerine razı olup da kendileri için kendileri ölçüp biçmeye kalkışmasalardı. Olayı bu cümleyle bugüne taşıdım. Allah ve Resulü'nün kendileri için ölçüp biçtiklerine razı olup da kendileri hakkında kendileri ölçüp biçmeye kalkışmasalardı. Ya Rabbi, ben bir trilyonla imtihan olmak istiyordum. Beni niye meteliksiz imtihan ediyorsun? İşte bu kişi Allah ve Resulü'nün kendisi için ölçüp biçtiğine razı olmamış, kendisi için kendisi ölçüp biçmeye kalkışmıştır. Aynen münafıkların yaptığını yapıyor değil mi? Ya Rabbi, ben erkek olarak dünyaya gelmek istiyordum. Neden beni kadın yarattın? Ya Rabbi, ben bir villayla imtihan olmak istiyordum. Neden bir çadır bile bana mehir görmedin? Ya Rabbi, 10 yıldır yataktayım. Ben de insanlar gibi hoplayıp zıplamak istiyordum. Ya Rabbi, beni niye kör yarattın? Ben de insanlar gibi görür olmak istiyordum. Bütün buna Allah ve Resulü'nün bizim için ölçüp biçtiklerinden razı olmama, kendimiz için kendimiz ölçüp biçmeye kalkmamız anlamına gelir ki Allah korusun, bütün bunlar nifak alametidir. Halbuki bir Müslüman münafık gibi bu tür sözleri, bu tür davranışları ileri sürmez. Allah ve Resulü benim için ne uygun görmüşse, Rabbim benim için ne takdir etmişse o bana yeter. Hasbunallah. Allah bana yeter. Olmasa da yazar. Yarın bir cennet var. Orada çokça verecek Rabbim bana. Dünyada belimi doğrultacak kadar, namaz kılacak kadar, Rabbime karşı kulluğumu icra edecek kadar yiyeceğim varsa elhamdülillah diyecek bir Müslüman. Allah kendisine ne takdir etmişse, kendisi için neyi ölçüp biçmişse ondan razı olacak. Tabii hukuk adına Allah neyi ölçüp biçmişse ondan razı olacağız. Eğitim adına Allah neyi bizim için ölçüp biçmişse, sosyal ve siyasal yapılanma adına, kılık kıyafet adına, kazanma harcama adına Allah bizim için neyi ölçüp biçmişse biz Allah'ınkilerden razı olacağız. Rabbim bana yeter. Benim hayrımı, benim şerrimi, benden daha iyi bilen Rabbim benim için bunu ölçüp biçmiş, bunu bana münasip görmüş diyecek, onlardan razı olacağız, Allah'tan razı olacağız, sonunda inşallah Allah da bizden razı olacak. Münafıklar Medine'de, çevrelerinde herkes Müslüman olmuş, sap gibi ortada kalmışlar, sosyal statülerini kaybetmemek için, dükkanlarını, tezgahlarını kaybetmemek için, makamlarını, konumlarını kaybetmemek için iman etmedikleri halde biz de inandık deyivermişler. Bundan sonraki ayetlerde de anlatacak Allah, ben şöyle nifakı anlayasınız diye burada bir örnek vermek istiyorum. Burada kalmak istiyorum bu haftalık. Bundan sonra zekatın İslam devleti tarafından toplanıp 8 yere harcanacağını anlatacak Allah. Ben uzunca o ayetle alakalı söz söyleyeceğim için bu hafta o ayete girmiyorum. İnşallah burada kalıyorum. Ama münafığın anlaşılması noktasında bir örnek vereceğim. Bakın, İslam tarihinde münafığın İslam'a verdiği zarar, Müslümanlara verdiği zarar kafirlerin verdiği zarara nispetle çok daha büyük. Çünkü kafir açık ve belli olduğu için Müslümanlar kafirlere karşı çok rahat tedbir alabilmişler. Ama münafık Müslümanların içinde %98 Müslümanlara benzeyen durumuyla Müslümanları aldatmıştı. Müslümanları hep arkasından hançerlemişti. Kafirlere, Müslümanlara karşı kafirlerle sürekli iletişim içinde olmuşlar, Müslümanlara büyük sıkıntılar vermişlerdir. Sıffin Savaşı Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Muaviye Efendimizin savaşı, Hazreti Ali Efendimizle Ayşe annemizin savaşı, daha nice savaşlar hep bu münafıklar sebebiyle gerçekleşmiş. İşte ben bir örnekle bunu anlatıp inşallah bu haftaki dersime son vereceğim. İki tür hastalık var biliyorsunuz. Bir hücre binlerce o hastalığın virüsü geliyor, vücudunuzun herhangi bir yerini işgal ediyor. Binlerce virüs. Yeni bir hücre oluşuyor. Dışarıdan baktığınız zaman belli bir hücre, sizin vücut hücrenize oranla farklı bir hücre. Siz dışarıdan bunun farkına varıyorsunuz. Antibiyotik alıyorsunuz, ilaç alıyorsunuz. Çünkü yeni bir hücre oluştuğunun farkındasınız. Vücut hücrenizden farklı bir hücre oluştuğunu biliyorsunuz. Siz dışarıdan ilaç alıyor, tedbir alıyor, bir de sizin kanınızın içinde antikorlar var. Yani o mikroplarla mücadele verecek İslam askerleri var. Onlar da o yeni oluşan hücrenin farkına varıyorlar. Onlar içeriden hücuma geçiyorlar. Siz de dışarıdan yeni oluşan o hücreyi, o hastalık hücresini, o mikrop hücresini kısa zamanda yok etmeye muvaffak oluyorsunuz. Ama kanser diye bir hastalık var biliyorsunuz. Binlerce, milyonlarca kanser virüsü vücudunuzun bir yerinde temerküz ediyor, birikiyor. Yeni bir hücre oluşuyor ama işin garibi önceki hücreden farklı olarak vücut hücrenizin aynısı bir hücre oluşuyor. %98 vücudunuzun eski hücresinin aynı ama %2'lik bir farkı var. %2'lik bir farkı var. %2'lik bir farkı var. %98 vücut hücrenizin aynı. Siz bu %2'lik farkı fark edemiyorsunuz. Tedbir alamıyorsunuz. İlaç vesaire bilmiyorsunuz ki yeni bir hücre oluştuğunun, vücudunuzdan farklı bir hücre oluştuğunun farkına varamıyorsunuz. Siz dışarıdan tembel, atıl kalıyorsunuz. Siz yanıldığınız gibi sizin kanınızın içindeki İslam askerleri dediğimiz antikorlar, onlar da bu işin farkına varamıyorlar. %2'lik farkı onlar da fark edemiyor. Çünkü %98 vücudunuzun eski hücresinin aynı. Onlar içeride tembel, siz dışarıda tembel. Vücut hücrenizin büyüme oranına nispetle 10 kere daha fazla büyüme istidadına sahip olan kanser hücresi birkaç sene içinde vücudumuzun her tarafını işgal ediyor. Artık ondan sonra 10 ton da antibiyotik kullansanız geçmiş olsun, iş işten geçmiş oluyor. İşte kafir önceki hastalık gibidir, bellidir, açıktır. Müslümanların ona karşı tedbir alması kolaydır. Ona karşı galip gelmesi kolaydır. Ama Müslümanların içinde olup da Müslümanlar gibi namaz kılan, Müslümanlar gibi oruç tutan, Müslümanların mescidine girip çıkan, Müslümanların cihan hareketinde parasal destekte bulunan ama kalbi kafir, gönlü kafir, bir yönüyle İslam'a, bir yönüyle küfre yakın olan, yani kimi davranışları kafir, kimi davranışları Müslüman olan ikiler içinde münafıkları siz de içinizdeki İslam askerleri de bilemiyor, onlara karşı tedbir almakta gecikiyorlar. Böylece münafığın İslam tarihinde Müslümanlara verdiği zarar kafirlerden çok daha fazla olmuştur. Allah onların şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Rabbim burada sayılan nifak özelliklerinden bizim üzerimizde varsa inşallah onları temizleme gayreti içine girmeyi hepimize nasip etsin. Bir Müslümanda şu az evvel saydığım özelliklerinden bir tanesini görürseniz hemen ona münafık ya da kafir demeyin. Sende nifak alameti var. Sende münafıklık alameti var. Kardeş onu temizle diyelim. Çünkü bu ikisi farklı. Eğer adam itikadi nifak içinde değilse, itikadi fısk içinde değilse, yani Allah ve Resulü'nü kabul ediyorsa ama namaza biraz tembelliği varsa ya da infak konusunda biraz isteksizliği varsa hemen sen münafıksın ya da kafirsin demeyelim de bu eylem, münafıkın eylemi onu temizle diyelim. Çünkü Allah'ın Resulü bir sahabede bir şirk alameti gördü de sen müşriksin demedi, sen de şirk alameti görüyorum onu temizle dedi. Bu ikisi ayrı değil mi? Bir adama hemen sen müşriksin demek de sen de şirk alameti görüyorum onu temizle demek elbette ayrı ayrı şeyler olacaktır. Bu hafta inşallah burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta burada Cuma gecesi bizim bu saatimizde bir başka program varmış. Biz aşağıda ders yapacağız. Şu yandan girişi unutmayın inşallah. En az burası kadar büyük, hatta buradan biraz daha büyük. Sadece önümüzdeki haftaya mahsus. Belediye burayı bir başka program için tahsis etmiş. Biz önümüzdeki hafta gidersiniz inşallah. Bu salonun altındaki büyük salonda yapacağız. Allah hepimizden razı olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.